Z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 26 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik, Brancati. Armatohaubice Krab będą produkowane w zakładach Boomer Łabędy, zapowiedział premier. Rząd złożył już wniosek do Komisji Europejskiej o dopłaty dla rolników w związku z kryzysem zbożowym. Mija 37 lat od wybuchu w Czarnobylu. Była to największa katastrofa w energetyce jądrowej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w zakładach mechanicznych Boomer Łabędy w Gliwicach będą produkowane armatohaubice Krab. Szef rządu podkreślił, że od potencjału polskiej zbrojeniówki zależy bezpieczeństwo naszego kraju. W Boomerze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. W Gliwicach i w całej Polsce ważny jest rozwój całej polskiej zbrojeniówki. To właśnie od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski. Dbamy o to bezpieczeństwo poprzez zakupy za granicą, ale dbamy przede wszystkim przez rozwój polskiej zbrojeniówki. Szef rządu poinformował, że w zakładach mechanicznych Boomer Łabędy powstanie także linia do serwisowania i remontowania czołgów Leopard. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnił, że nie grożą nam kary ze strony Unii Europejskiej za wprowadzony zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Jak mówił w TVP1, rząd złożył już wniosek do Komisji o dopłaty dla rolników w związku z kryzysem zbożowym. Takie wnioski do Komisji Europejskiej w różnych elementach, że tak powiem, składamy. Te dopłaty zapowiedzieliśmy i te dopłaty będą realizowane zarówno do zbóż, jak i do nawozów. Będą też kredyty płynnościowe. To jest cały pakiet działań, który oferujemy rolnikom. W wywiadzie dla Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że Polska chce porozumienia z Komisją Europejską w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy, ale nie zrezygnujemy z wprowadzonej blokady wwozu ukraińskich produktów. Para prezydencka kończy wizytę w Mongolii. W Ulaanbator prezydent Andrzej Duda odznaczył 4 obywateli Mongolii zasłużonych dla budowania relacji z Polską. Wcześniej prezydentowi wręczono doktorat honoris causa Państwowego Uniwersytetu Mongolskiego. Na Uniwersytecie w Ulaanbator prezydent Andrzej Duda, uhonorowany doktoratem honoris causa, wygłosił wykład, w którym podkreślał, że prawo siły stosowane przez Rosję trzeba zastąpić siłą prawa międzynarodowego. Następnie w Muzeum Chingischana prezydent odznaczył 4 obywateli Mongolii zasłużonych dla budowania relacji z Polską. Relacje pomiędzy Polską a Mongolią, te zwykłe, międzyludzkie, trwają niezależnie od tego, czy placówki dyplomatyczne istnieją, czy też nie. I to bardzo dobrze. W gronie odznaczonych znalazł się generał Boldbatar Zaktsuren. 30 lat temu ja studiowałem w Polsce, szczególnie na Toruniu, szkołę artylerii. Ja jestem bardzo zadowolony za tę nagrodę. Wizytę w Mongolii zdominowały tematy gospodarcze. Polska delegacja podpisała 5 umów dwustronnych. Nasz kraj chce również wejść w mongolski sektor wydobywczy. Z Ulaanbator Karol Darmoros, Polskie Radio. 37 lat temu doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku w wyniku przegrzania rdzenia doszło do eksplozji wodoru w jednym z reaktorów jądrowych. Była to największa katastrofa w energetyce jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych w XX wieku. Rok temu wojska rosyjskie, które po inwazji na Ukrainę zajęły teren elektrowni, uszkodziły systemy monitorujące skażenie i nieomal doprowadziły do kolejnej katastrofy. W wyniku wybuchu skażeniu uległo tysiące hektarów okolicznych pól i lasów w 3 krajach – Ukrainie, Białorusi i Rosji. Ewakuowano ponad 350 tysięcy osób z wsi i osiedli położonych wokół Czarnobyla. Rosjanie najpierw ukrywali informacje o katastrofie, później tuszowali raporty o skażeniu, a po 36 latach, gdy w wyniku inwazji na Ukrainę przez miesiąc okupowali teren elektrowni, ukradli komputery specjalistyczne oprzyrządowanie, pojazdy, środki gaśnicze, a nawet łyżki, widelce i talerze. Po ucieczce Rosjan z Czarnobyla, ukraińskim ekspertom dzięki wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej udało się opanować sytuację i przywrócić kontrolę nad tym miejscem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W niedalekiej przyszłości finał piłkarskiej Ligi Mistrzów może być zorganizowany w USA, zapowiedział to prezydent Europejskiej Unii Piłki Nożnej, Słoweniec Aleksander Čeferin. Wiadomo, że przez najbliższe 3 sezony finał Ligi odbędzie się kolejno w Stambule, Londynie i Monachium, ale potem może być rozegrany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Amerykanie są gotowi zapłacić odpowiednią kwotę. Zdaniem szefa UEFA dzięki temu futbol mógłby stać się bardziej popularny w Stanach, zwłaszcza że USA wspólnie z Kanadą i Meksykiem zorganizują piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2026 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zdecydowanej większości kraju to będzie dziś dobry, ładny dzień, nie tylko trochę chłodny. Zachmurzenie bowiem umiarkowane i duże i ono głównie na wschodzie. Tam głównie skumulowały się chmury te z wczorajszego frontu atmosferycznego. Trochę chmur i trochę opadów również mamy nad morzem i jeszcze trochę w górach. Przelotne opady oczywiście, w górach może posypać śniegiem też przelotnie. Temperatura od 8 do 11 stopni, w górach od 5 do 7. Wiatr słaby, nad morzem i w górach okresami może być jednak dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nowy ogród planujesz? Teraz w Bricomarché podkaszarka akumulatorowa Kaltman tylko 299 zł, a meble ogrodowe Royal dla 7 osób za 1999 zł. Masz to w Brico. Jestem Natalia i otworzyłam salon optyczny. Odkąd mam konto Mój Biznes w Banku Millennium, coraz lepiej widzę własny potencjał. Nie płacę za prowadzenie konta, a wszystkie finanse firmowe widzę w aplikacji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji Zyskaj z kontem dla biznesu edycja 3, która trwa do odwołania. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 10:00 i ponownie. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Anna Regulska za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Witold Lazar przed mikrofonem. W takim składzie do południa. Working my day around a call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know. know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? Every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie dzień. zespół Zio przypomniał się Państwu sprzed lat. 16 minut po godzinie 10, trójka przed południem. No to teraz zaproponujemy Państwu kolejne dzieło muzyczne, a przy okazji dowiedzmy się wszyscy, o czym rzecz jest. Przed nami wielki przebój, a rozmawiają o nim Piotr Firan i Raf Uzar. Bed and Breakfast w pigułce. People are strange when you're a stranger. People are strange. The Doors. Piosenka podobno o depresji Jima Morrisona. Jak źle mu było, to napisał piosenkę People are strange. I co się dzieje? People are strange when you're a stranger. Nie przynależysz do grupy, a my jesteśmy istotami społecznymi, w związku z tym możemy czuć się wykluczeni, w związku z tym odrzuceni, tak. No i stąd może wynikać też gorszy nastrój. Mm-hmm. Wszyscy wyglądają dziwni, bo ja jestem obcy. Faces look ugly when you're alone. Kiedy jesteś sam, kiedy jesteś sama, twarze innych ludzi nie wyglądają dobrze. Tak, no to znowu ta depresja. I dodaję dalej, women seem wicked when you're unwanted. Jeśli jesteś niechciany, kobiety są złe. Mm-hmm. Mówi Jim Morrison. Streets are uneven when you're down. Kiedy jesteś na dnie, ulice są nierówne. Tak, jedziesz samochodem i wszystko ci przeszkadza, prawda? When your strange faces come out of the rain. Znikąd. Z deszczu, znikąd, tak? Z tak. Brzydkiej pogody wyłaniają się twarze ludzkie. Mm-hmm. Takie ciemna strona ludzkości. When you're strange, i to jest kluczowe, no one remembers your name. Kiedy odchodzisz gdzieś do swojej samotności, wszyscy o tobie zapominają. Tak jest, tak jest. People are strange. The Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you. But I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head, and there's a deafening silence. I got voices in my head, and I can lie. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I've needed a little bit of love. Just like the air I'm breathing, these open wounds ain't healing. a dreamy state, calling your name, stayed up too late, just thinking of you. Tom Grennan. Trójka przed południem, 24 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, co prawda kosmosem zajmujemy się we wtorki, no ale to jest informacja, której nie możemy ani pominąć milczeniem, ani nie możemy też z nią czekać do przyszłego wtorku, bo to będzie w czasie długiego weekendu i wtedy nie będzie kosmicznego wtorku. Wygląda na to, że mamy jakąś czarną serię. W zeszłym tygodniu Starship, czyli największa rakieta świata, Starship został wybuchnięty po 4 minutach lotu, bo to Centrum Kontroli Lotu podjęło decyzję o zakończeniu misji w ten właśnie sposób po awarii. Mówiłem o tym Państwu wczoraj, o szczegółach, a wczoraj właśnie japoński lądownik Hakuto R rozbił się na powierzchni Księżyca. Hakuto R, czyli Biały Królik, dotarł na orbitę Księżyca 21 marca i przez miesiąc wykonywał tam różne manewry przygotowujące do lądowania. Celem było Mare Frigoris, czyli Morze Zimna. To jest miejsce uważane za potencjalnie bogate w lodowe złoża wodne, które mogłyby być wykorzystane do produkcji paliwa rakietowego lub na przykład do utrzymania życia na Księżycu. Próba lądowania miała miejsce wczoraj około 18:40. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem i Hakuto R przesyłał imponujące zdjęcia księżycowego krajobrazu. Jednak na wysokości około 10 metrów nad powierzchnią doszło do utraty kontaktu z sondą. Firma iSpace poinformowała, że prawdopodobną przyczyną awarii był błąd w systemie hamowania lądownika, który spowodował zbyt dużą prędkość przyziemnienia. No i cóż, no nie wyhamował po prostu. Prezes firmy iSpace, odpowiedzialnej za Hakuto R, Takeshi Hakamada, wyraził ubolewanie z powodu niepowodzenia, no ale podkreślił, że jest to część procesu naukowego i technologicznego. Ja już to chyba gdzieś słyszałem. Zapowiedział również pan Takeshi Hakamada, że firma iSpace nie zrezygnuje ze swoich planów i już pracuje nad drugim lądownikiem. Będzie się nazywał, uwaga, niespodzianki nie będzie, Hakuto R2. Robot ma wystartować w 2024 roku. Znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już.

Trójka przed południem, 27,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Jak się Państwu wydaje, jak mały może być najmniejszy robot, jakiego udało się skonstruować? Najnowszy wynalazek z dziedziny robotyki jest naprawdę mały. To mikrorobot, który potrafi identyfikować, wychwytywać i transportować pojedyncze komórki. Robot ma średnicę od 5 do 27 mikrometrów i jest zrobiony ze specjalnie zaprojektowanej kuli wykonanej z poliestyrenu. Ona jest pokryta chromem, niklem i złotem. To wszystko, aby dało się nim sterować. Do innych niezwykłych cech tego mikroskopijnego wynalazku należy też to, że można nim sterować zarówno za pomocą pola elektrycznego, jak i pola magnetycznego. Ta ostatnia cecha może mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o użycie mikrorobota do pracy na przykład wewnątrz ludzkiego ciała, a takie jest jego docelowe przeznaczenie. Pomimo tych swoich niewielkich rozmiarów, robot ma naprawdę imponujący potencjał. Może przemieszczać się z komórki do komórki, identyfikować różne typy komórek, rozpoznawać, czy są zdrowe, czy są zainfekowane. Może też zajmować się ich transportem oraz aplikować do konkretnych komórek leki. Nie został jeszcze na razie przetestowany wewnątrz ludzkiego ciała, no a to jest właśnie ten obszar, w którym może okazać się niezwykle skuteczny i pożyteczny. Jak pokazały testy, po zidentyfikowaniu pożądanej komórki, mikrorobot jest w stanie przechwycić ją i przenieść do miejsca, gdzie może być ona dalej analizowana albo leczona. Inną ważną innowacją jest zdolność mikrorobota do identyfikacji komórek docelowych, no które przecież oznakowane nie są. Mikroskopijny robot jest w stanie identyfikować różne rodzaje komórek, ich stan za pomocą wbudowanego mechanizmu wykrywania opartego na unikalnych właściwościach elektrycznych każdej komórki. Oto, proszę Państwa, maleńka, ale jakże potężna przyszłość medycyny. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa w gorące. Uciekam przed nimi. Przed nimi tak co noc. i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. Jezioro Szczęścia. To Brodka oczywiście. Skąd ja to znam, mogliby państwo zapytać. No ale myślę, że bezbłędnie też państwo mogliby odpowiedzieć. 10. miejsce i najwyższa nowość w ostatnim notowaniu listy przebojów Trójki, o której teraz w szczegółach Tomasz Miara, gospodarz. Lista przebojów Trójki. Za nami jest 55. wydanie listy przebojów Trójki. Wszystko, co chcieliby państwo wiedzieć na temat tego wydania, znajdą państwo na internetowej stronie lpt.polskieradio.pl. To w ostatni piątek Brodka z utworem Monika awansowała o jedną pozycję i była na miejscu 27. Robisz mi dzikość serca dziś. Za to jedno oczko niżej niż tydzień wcześniej, Linkin Park Lost na 26. Na 25. tym razem znalazła się Daria Zawiałow i jej demo song. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś dziw nieznajomego. W środku mrok kryje blask, nie chcę zabrać całej nocy z niego. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś dziw nieznajomego. Jeżeli odwiedzą państwo naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, to tam znajdą państwo 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Proszę decydować, proszę głosować o kształcie kolejnego wydania listy. Na 56. zaproszę państwa w piątek od godziny 19, a na państwa głosy czekamy do piątku do 12. Lista przebojów Trójki. Come. I Am Emotion i Chris DeBerg w Trójce przed południem. Równo kwadrans dzieli nas od godziny 11, a na swoich miejscach panowie o swojej stałej porze Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Co niezwykłego, szczególnego wydarzyło się 26 kwietnia? Sprawdźmy, co pod dzisiejszą datą zapisała historia. Niezła historia. 26 kwietnia 1392 roku na południu dzisiejszej Korei Północnej został zamordowany przez swoich przeciwników politycznych Jeong Mong-gyu, doradca i bliski współpracownik króla U. Co wiemy o tej dynastii rządzącej w ówczesnej Korei? Właśnie tutaj warto dodać, że król U pochodził z dynastii Goryeo, Goryeo, zależy od sylabizacji, jak to się czyta. Jeong Mong-gyu, to można byłoby przyrównać jego postać, jeżeli chodzi o funkcje, które sprawował, do funkcji na przykład kanclerza w okresie Rzeczypospolitej czy Korony Polskiej. To ja bym go przyrównał, jak o nim kiedyś miałem okazję parę rzeczy przeczytać krótkich, to miałem wrażenie, jakbym się przeniósł w czasie, to trochę taki nasz kanclerz Jan Zamoyski. To jest taka mniej więcej postać. Natomiast wracając do tej dynastii, założycielem Goryeo był król Taejo, który proklamował w 918 roku powstanie Królestwa Goryeo ze stolicą w Kaesong. Mniej więcej 4 lata później na drugą, taką dodatkową stolicę został wyznaczony w Pyongyang. Nazwa samego królestwa była skróconą nazwą Goryeo. To oznaczało jedno z największych, największe z trzech królestw Korei. To królestwo napotyka na różnego rodzaju oczywiście problemy, z których najważniejsze to były próby jego podbicia przez Chińczyków, wcześniej zwanych Kitanami. Do tego jeszcze dochodziły starcia z Japończykami. Królestwo składało się z 5 prowincji, 2 rejonów granicznych i to nie był obszar terytorialnie duży, ale był bardzo dobrze zarządzany, do czego przyczynił się właśnie Jeong Mong-gyu. Natomiast no jak w każdej historii królewskiej znajdują się siły i osoby, które dążą do jego upadku, prawda? I tutaj właśnie za przyczynę upadku imperium tak naprawdę uważa się fakt, że jeden z generałów tej dynastii, generał Ri Song-gi, został faktycznym władcą w 1388 roku, a 4 lata później zakłada on nową dynastię, zmieniając nazwę kraju na Joseon. To jest nazwa, która de facto funkcjonuje w obiegu takim, bym powiedział, potocznym i historycznym aż do początków XX wieku i przenosi wtedy stolicę tego państwa do Seulu. Niezła historia. To może przypomnijmy jeszcze, kim był zamordowany Jeong Mong-gyu. Tak jak wspomniałem, no to taki odpowiednik naszego kanclerza. Natomiast z takich ciekawostek warto wspomnieć, że w wieku 23 lat zdał 3 różne pisemne egzaminy z tak zwanych służb obywatelskich. To taki, bym powiedział, urzędnik korpusu cywilnego, prawda? Zdaje się egzamin. To były 3 takie egzaminy. On zdał je na najwyższe celujące oceny. Był wykładowcą neokonfucjonizmu, czyli był też człowiekiem obeznanym z religią na uniwersytecie. Jednym z nielicznych, które funkcjonowały wtedy na obszarze tego królestwa. Zajmował stanowiska rządowe, był wiernym poddanym króla. Król miał do niego takie zaufanie, że tak naprawdę oprócz tych zadań, które wynikały z funkcji urzędniczych pełnionych na dworze, był też bardzo często wysyłany w charakterze wysłannika, emisariusza, posła króla, dzięki czemu mógł odwiedzić on Chiny i Japonię, doprowadzić do utrzymania pokoju z dynastią chińską, wtedy panującą Ming, oraz otrzymać pomoc Japonii w walce z piratami. Natomiast Jeong został zamordowany w 1392 roku przez kilku mężczyzn na moście w Kaesong, wracając z przyjęcia wydanego na jego cześć przez jego politycznego rywala, właśnie generała Yi Seung-gi, który później został tym królem, o którym wspomniałem, zakładającym dynastię Joseon. Most ten, na którym zginął Yu, jest w zasadzie do dnia dzisiejszego uznawany za narodowy zabytek. No i to też ciekawa historia. Właśnie zrobiona. Tak, ciekawa, ponieważ jedna z legend mówi o tym, że brązowa plama, która znajduje się na jednym kamieniu na tym moście, jest plamą jego krwi, która robi się czerwona, gdy pada deszcz. Przyznam szczerze, próbowałem dociekać, czy tak jest w rzeczywistości, ale nie znalazłem. No dzisiaj w dobie telefonów z kamerką można byłoby spróbować nagrać coś takiego, ale żadnego filmiku, który by potwierdzał tę legendę, nie znalazłem. Natomiast właśnie śmierć Jung Mung Yu doprowadziła do upadku tę dynastię Koryo, która, przypomnę, liczyła prawie 500 lat. To też pokazuje skalę, używając terminologii piłkarskiej, tej krótkiej ławki, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, którymi władca mógł dysponować jako osobami, które wzięłyby odpowiedzialność za sprawy państwowe, i też pokazuje, jak silną rolę odgrywała w historii nawet takich państw azjatyckich, a w zasadzie w tamtej części świata odgrywała jednostka. To jest rzecz, którą warto zawsze mieć w swojej pamięci. Niezła historia. Everybody get up.